Book 2 45 Elokuvissa Haluamme elokuvateatteriin. Tänään pyörii hyvä elokuva. Tämä elokuva on aivan uusi. Missä kassa on? Löytyykö vielä vapaita paikkoja? Mitä sisäänpääsylippu maksaa? Milloin esitys alkaa? Kauanko elokuva kestää? Voiko lippuja varata? Haluan istua takana. Haluan istua edessä. Haluan istua keskellä. Elokuva oli jännittävä. Elokuva ei ollut tylsä. Mutta kirja, johon elokuva perustui, oli parempi. Minkälaista musiikki oli? Minkälaisia näyttelijät olivat? Oliko englanninkielisiä tekstityksiä? Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.